9 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła. Dzień dobry, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A zaczynamy od tragicznego wypadku na warszawskim Filanowie. 3 osoby zginęły po tym, jak auto zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo. W Polsce trwa świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji. Za chwilę sprawdzimy, jak było w Krakowie i Warszawie. Europejskie urzędy dzisiaj nie świętują, tylko liczą. Są nowe dane, między innymi o polskim bezrobociu. Jest blisko trójki. 3 osoby zginęły w wypadku na warszawskim Wilanowie. Kierowca BMW uderzył w drzewo, a auto stanęło w płomieniach. Na miejscu czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Do wypadku doszło na ulicy Fogla. Kierujący pojazdem BMW miał uderzyć w drzewo. W wyniku tego zdarzenia pojazd niestety stanął w płomieniach. Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosło 3 osoby. Naszym zdaniem będzie wyjaśnić, co mogło się wydarzyć i co mogło być tego przyczyną. Mówiła Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji. Ruch na ulicy Fogla w Warszawie jest zablokowany. Tysiące osób wzięły udział w krakowskich uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą na Wawelu, następnie Drogą Królewską przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. W naszym ukochanym Krakowie cieszymy się. Mamy możliwość zobaczenia przepięknej tradycji, jaka jest przed nami. Przepiękne stroje i żołnierzy, i tutaj są jeszcze członkowie bractwa. Zawsze mówimy o szaszłykach, o wszystkim. Nikt nie mówi o tym, żeby właśnie przyjść tu. Patriotycznie. Patriotycznie. Aż ciarki przechodzą. Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, także myślę, że każdy Polak powinien znać datę. Mamy być z czego dumni i oby tak dalej. Na placu Matejki była uroczysta zmiana warty, apel pamięci, a później na zakończenie przeszła wojskowa defilada. Ponad 5 tysięcy osób wzięło udział w warszawskim biegu Konstytucji 3 maja. 5-kilometrowa trasa wiodła z placu Trzech Krzyży przez Most Poniatowskiego do Ronda Waszyngtona i z powrotem. Można było biec, maszerować z kijkami albo jechać na wózku. Najszybszym pokonanie 5 kilometrów zajęło kwadrans. Niektórym chodziło o rekordy, innym o miłe spędzenie czasu. Bardzo jestem spocony, to moja życiówka. Udało się. Lubię być, spotkać się ze znajomymi w grupie dużej, pobiegać sobie. Super. Świetna atmosfera, pogoda trochę za ciepło. Termometry pokazywały 25 stopni. W okolicznych sklepach zaczynało brakować wody, ale sytuację uratowały warszawskie wodociągi, podstawiając beczkowóz. No jest za gorąco, ja jeszcze nie wybiegłam, już się zmęczyłam. Nalała sobie pani kubeczek wody? Tak. Jak na warszawską kranówkę, to spoczko. Wciąż kolejne osoby docierają do mety. Wszyscy dostali medale, a najszybsi puchary. Ale pamiątka na całe życie. Wielkie brawa, moi drodzy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Polska i Czechy z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. 2,9%. Tak wynika z danych za marzec opublikowanych przez Urząd Statystyczny Eurostat. Średnia unijna to 6%. Polska i Czechy, które są liderami w Unii, jako jedyne mają bezrobocie poniżej 3%. Drugie miejsce zajmuje Słowenia, gdzie bez pracy w marcu było 3,1% obywateli. Podium uzupełniają Malta i Niemcy z bezrobociem wyższym o 0,1 punktu procentowego. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii – 11,7% oraz w Grecji – 10,2%. Są to jedyne kraje z dwucyfrowym bezrobociem. Jeśli natomiast chodzi o sytuację ludzi młodych, to wskaźniki są o wiele wyższe. W całej Unii bezrobocie wyniosło 14,6%. W Polsce było o prawie 3 punkty procentowe niższe. Natomiast najlepiej jest w Niemczech, gdzie pracy w marcu nie miało 5,8% młodych, a najgorzej w Hiszpanii – 27,2%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Złe wieści dla brytyjskich konserwatystów to podsumowanie dotychczasowych wyników lokalnych wyborów w Anglii. Liczenie głosów trwa, ale już teraz widać, że partia Rishiego Sunaka wyraźnie traci poparcie. Wszystko wskazuje na to, że straci około połowy miejsc. Z kolei lewica zyskuje w strategicznych okręgach, przez które wiedzie droga do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Głosy liczy m.in. Londyn, gdzie zdecydowanym faworytem jest urzędujący burmistrz z lewicy Sadiq Khan. Jego główna rywalka to Susan Hall z twardego prawego skrzydła Torysów. Rezultatów trzeba spodziewać się jutro po południu. Służby udaremiły przemyt skrzypiec Stradivariusa, które próbowano wywieźć z Ukrainy do Polski, informuje o tym ukraińska Straż Graniczna. Instrument wykonano w 1713 roku. Znaleziono go w bagażniku samochodu. Skrzypce przejęto i skierowano do ekspertyzy. Z warsztatu słynnego włoskiego lutnika Antonio Stradivariego wyszło ponad 1000 skrzypiec, altówek i wiolonczel, z czego, jak się uważa, zachowało się około 650 instrumentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal jest ciepło, mimo że znów mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju okresami duże. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu po południu, czyli już teraz, także burze i możliwy grad. Od 18 stopni miejscami nad morzem i na przedgórzu sudeckim, około 23 stopni w większości kraju tak naprawdę, do 26 stopni w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, ale mimo tego wiatru majówka może trwać w najlepsze. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żaboklicki, Aldwin. Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo. Niniejszym pojedynek zaszczytował. Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. W sobotę o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w euro. Obniżki na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson Cyklon V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I w tej trójce 16:07 już w tej chwili. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, Paweł Turski, Maciej Załęcki, Józef Niewiarowski i Wojciech Zawioła. Dzień dobry, witamy, zapraszamy do Trójki. 3 maja 2024 roku, piątek, a jednak dzień wolny od pracy, bo dziś święto narodowe 3 maja. 233 lata minęły od uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ciągu tych ponad dwóch wieków przez bardzo wiele lat z różnych powodów nie mogliśmy świętować. Teraz, kiedy już możemy, korzystamy z tego prawa w pełni. I właśnie o tym już za chwilę zapraszamy do Trójki. Sprawdzimy też, jak państwo spędzają majówkę. Dziś my mamy święto narodowe. Z kolei dla osób wyznania prawosławnego dziś Wielki Piątek. Porozmawiamy także o 25-leciu istnienia polskiej misji medycznej. A grać będziemy po polsku, bo to taki patriotyczny dzień. Wyspa, drzewo, zamek. Perfekt w programie trzecim Polskiego Radia. Święto Narodowe 3 maja świętujemy dziś jako Polacy, bo w 1791 roku ustanowiliśmy konstytucję. Rocznicę tego wydarzenia dziś właśnie obchodzimy. Jeśli są Państwo w Warszawie, mają Państwo rzadką okazję zobaczenia najbardziej monumentalnego tekstu w historii Polski, oryginalnego rękopisu 3-majowej konstytucji. Wystarczy się udać do Archiwum Akt Dawnych na Starówkę. To jest właśnie ten tekst, z którego na sali sejmowej, na Zamku Królewskim opodal, została konstytucja odczytana przez Antoniego Siarczyńskiego. Hubert Weiss, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych. Więc jest to kwintesencja tego wszystkiego. Jak wrażenia? To, że jest to oryginalna konstytucja, jest naprawdę fajne i że można ją zobaczyć. Pan tu z synem przyszedł, tak? Tak. Pokazać coś ciekawego, pokazać fragment naszej historii, opowiedzieć o tym, skąd się tu wzięliśmy, skąd się wzięło państwo polskie i jaka jest nasza wspólna historia i co ona oznacza dla teraźniejszości i przyszłości. A jakie wrażenie, jeśli mogę zapytać? No, fajnie, no. Bardzo tak bogato wystrojone. A ta konstytucja sama? Przyszło powiedzieć, no jeszcze się o tym nie uczyłem akurat, ale no... Zaczynamy dopiero. Ja na przykład nie widziałam, natomiast bardzo się cieszę, że miałam dzisiaj okazję to zobaczyć. Ja jestem bardzo zadowolony, bo w tej chwili chyba w ciągu godziny koło 300 osób nas odwiedziło. 436 osób. Ile Państwo w kolejce stali? Krótko. Byliśmy 2 dni temu na spacerze takim zorganizowanym w Łazienkach i tam dużo więcej osób jest, kolejki na zewnątrz, a tutaj nie ma tego na zewnątrz, tak? A tam jest kopia. Przed zamkiem na wodzie, aby podziwiać jedną z zabytkowych kopii konstytucji, rzeczywiście ustawia się kolejka. Przed nami było pewnie około 100, pewnie za nami taka sama ilość. Dużo tych osób jest. Ile Państwo stali w kolejce? 15 minut, chyba 20. Tutaj bardzo szybciutko, no, do 15 minut. Myślą Państwo, że warto? Dzisiaj szczególnie? Mamy nadzieję. Zobaczymy. Do tego stoimy. Myślę, że warto. Zawsze. Ale w Archiwum Głównym Akt Dawnych nie dość, że oryginał konstytucji, to jeszcze darmowy kieszonkowy egzemplarz. To jest książka, która została wydana u Grela w ciągu najprawdopodobniej 14 dni. Tak, 14 maja już się pojawiła w prasie warszawskiej informacja, że można kupić tą książkę za złotówkę. Dostajemy ją za darmo. Jeśli ktoś z Państwa jest w stolicy, tylko raz do roku, właśnie dziś, do godziny 18, może zobaczyć oryginalny egzemplarz konstytucji, napisany własnoręcznie przez jej twórców. No to jeszcze trochę czasu zostało do 18. Do 18, także zapraszamy do Trójki. Może to się da jakoś pogodzić. Do Archiwum Głównego Akt Dawnych wybrał się Józef Niewiarowski. Dodam tylko, że była to konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów i od 2007 roku także Litwa ma tego dnia święto. A po 18 na naszej trójkowej antenie audycja specjalna, konstytucja, której nie znamy. policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Monstrom. Krzysztof Zalewski, Polsko, jeden z ważniejszych tekstowo utworów ostatnich lat. Z teledyskiem z udziałem Daniela Olbrychskiego. 16.17, program trzeci, zapraszamy do Trójki. Półmetek majówki mamy już za sobą. Dwa dni temu w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że bywały majówki ze śniegiem, kiepską pogodą i narzekaniem. W tym roku mam wrażenie, że powodów do narzekania nie ma. Pogoda dopisała wyjątkowo. No i ciekawi byliśmy, jak państwo spędzili ten czas, bądź jak spędzą jeszcze te dwa ostatnie dni majówki. I sprawdził to Bartosz Bielecki. 1 maja, droga nad morze. W zachodniopomorskim majówka zaczęła się od korków. Wygląda na to, że droga nad morze będzie jeszcze bardziej zatkana. Właśnie między Kijewem a Dągiem zjazd na autostradzie płonie pochodnia. Przejeżdżałem teraz od strony morza na wysokość Dąbia. Płonie auto w drodze nad morze. Informowali słuchacze Radia Szczecin. Wybrzeże to jeden z najpopularniejszych kierunków podczas długiego weekendu. Ale lider jest gdzie indziej. Jak co roku dominują właśnie góry. Mówi dr Adam Karpiński, ekonomista Uniwersytet WSB Merito. Wszyscy zakładają, że jednak ten wiosenny czas to jest taki typowo górski czas, ale wcale linia brzegowa i morze nie jest mniej uczęszczane, natomiast góry są tym miejscem, gdzie najchętniej pojedziemy. Nie każdy jednak decyduje się od razu na taką wyprawę. Część z nas wolała zostać w miastach i tu poszukać miejsca na wypoczynek. Kwiatki, warzywa, klarnia jest. Co tutaj rośnie? W klarni rosną pomidorki i sałatka. Po swojej działce na Szczecińskim Bukowym oprowadza nas pani Zofia, która w ten sposób odpoczywa od lat. Jest bardzo duże zainteresowanie i każdy by chciał mieć działkę. Z tego, co ja wiem i chodzę, sobie zwiedzam wieczorkami po działkach. Naprawdę jest bardzo pięknie. Pani Zofia dodaje też, że ogródki działkowe to dobre miejsce dla tych, którzy nie chcą spędzać majówki w pojedynkę. Można się spotykać, można sobie grillować, można się bawić nawet na działkach. Tak? Oczywiście, jak najbardziej. Okazją, aby się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć, może też być wspólna przygoda. Przygotuj sumę. To grupa, która wspólnie przygotowuje się do egzaminu na patent żeglarski. Kurs na marzenia to jest dobry kurs przez całe życie, myślę, więc jeżeli jest to dobry moment, żeby wracać do swoich pasji albo je budzić na nowo, to każdy czas jest dobry. Wolny właściwie cały tydzień, 3 dni urlopu i można poprzez rekreację, aktywny wypoczynek też się czegoś nauczyć. Mówi jedna z kursantek. Do takiej formy aktywności zachęca również instruktor Mateusz Masiukiewicz. Oczywiście, że majówka pod żaglami jest dobrym pomysłem. Każde wyjście na żagle jest wspaniałym pomysłem. Można fajnie spędzić czas w bezpieczny sposób na wodzie i czerpać po prostu z tego przyjemność. Tylko do tego trzeba się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim sprawdzić prognozę pogody. Od tego bym zaczął, nie? Sprawdzić, czy będzie słonecznie, czy będzie padało, wybrać odpowiednie ubrania, dobrać sobie załogę, z którą chcemy płynąć i po prostu popłynąć. I taki rejs możemy zaplanować na przykład pod koniec maja. Wtedy czeka nas wolne na Boże Ciało. A już za 2 miesiące zaczną się wakacje. A jak ten czas spłynie, nomen omen, płynie, jak na żaglówce, choć chyba bardziej w motorówce, bo tak szybko. I to prawda, że za 2 miesiące wakacje, już za niespełna 2 tygodnie egzaminy ósmoklasistów, potem czerwiec, lipiec i znowu trzeba będzie myśleć, co zrobić z tym wolnym czasem dzieciaków. Państwo już mają plany na wakacje? Jeżeli tak, to zapraszamy do dzielenia się tymi pomysłami. 2 2 7 3, telefon czynny. No ciekaw jestem kierunków, jakie państwo wybierają w tym roku. Uwierzyłam mu.

tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocham być z tobą, The Dumplings. Z dnia na dzień pogarsza się sytuacja na ukraińskim froncie. Rosjanie kontynuują natarcia w Donbasie, gdzie są o krok od zajęcia Czasiv Jaru, strategicznie położonego miasta, którego kontrola ma kluczowe znaczenie w obronie całego regionu. Przemysław Lis. Rosjanie prowadzą natarcie na zachód od Awdijewki w rejonie Kurachowe oraz Mariinki. Niedawno ukraińskie dowództwo poinformowało o opuszczeniu części pozycji w tym rejonie. W ciągu ostatniej doby Rosjanie mieli przesunąć swoje pozycje o 2 kilometry. Ich celem na tym odcinku ma być zablokowanie drogi łączącej Pokrowsk z Konstantynówką, a także zajęcie wzniesienia, na którym położony jest Czasiv Jar. Miasto kluczowe, jeżeli chodzi o kontrolę ogniową zachodniego Donbasu. Rosjanie mieli wkroczyć do Czasiv Jaru od południa. Sytuacja obrońców jest krytyczna. Czasiv Jar może paść w przeciągu dni, dosłownie. Mówi Rafał Roszkiewicz, szef Fundacji Pogoń Ruska, która regularnie dostarcza pomoc walczącym na wschodzie Ukraińcom. Czasiv Jar położony jest na wzgórzach. Do 4 miast, które są głównym hubem zaopatrzeniem Donbasu, czyli Druszkiwki, Konstantyniwki, Słowiańska i Kramatorska. Nie ma żadnych przeszkód naturalnych między Czasiv Jarem a tymi miastami. Jest otwarte pole. Położenie Czasiv Jaru na wzgórzach powoduje, że mogą podciągnąć tam konwencjonalną artylerię i po prostu strzelać gradami, gwoździkami i zniszczyć główny hub zaopatrzeniowy i odciąć de facto zaopatrzenie od Charkowa aż do Dnipro. Pomimo dostaw pomocy wojskowej z USA i uzupełnienia części braków amunicji, ZSU mierzy się z wieloma innymi problemami, które bezpośrednio mają wpływ na to, co dzieje się na linii frontu. Zawsze jak pytam, to słyszę jedno niecenzuralne słowo, więc nie będę go mówił, ale mniej więcej takie są nastroje. Aczkolwiek morale jest dobre, ale wszyscy wiedzą, że sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka, bardzo trudna. Jest mało broni, mało amunicji. Żołnierze, którzy przychodzą z mobilizacji, przychodzą praktycznie bez sprzętu. Oprócz broni i słabej, bardzo słabej jakości kamizelek kuloodpornych, nie mają praktycznie nic. Trzeba kupować im buty, trzeba kupować im spodnie, bo mundury drą się po 3-4 wyjściach na pozycję. Ukraińcy mówią też o ponownej próbie ataku na Charków oraz spodziewają się rosyjskiego uderzenia na Kupiańsk, który jest ważnym węzłem kolejowym na północnym wschodzie Ukrainy. Moskwa ma też gromadzić siły na północnym odcinku frontu w rejonie Sum. Dzieje się to w momencie, gdy siły ZSU są wyczerpane, brakuje rekrutów, a nowa fala mobilizacji stoi pod znakiem zapytania. Ci żołnierze czują się opuszczeni, zdradzeni, dziwią się, dlaczego mobilizacji nie było wcześniej. Żołnierze po 1,5 roku mieli wrócić do domów, mieć rotację. Teraz już wiedzą, że nie będzie tej rotacji, mają dalej siedzieć w okopach. Nowych ludzi jest mało, ochotników jest mało. Oni też przecież mają internet w tych miejscach, widzą, co dzieje się na przykład w konsulacie w Warszawie i są na to wściekli. Uważają, że zostali sprzedani, zdradzeni. Jednocześnie kochają swój kraj, i bronią swojego kraju, a nie swoich polityków. W ciągu minionej doby doszło do 134 starć ukraińskich wojsk z armią rosyjską. 116 razy rosyjska artyleria ostrzelała miejscowości położone w pobliżu linii frontu. Eksperci są zgodni. Najbliższe tygodnie mają być dla Ukraińców kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie linii obrony w Donbasie. Ciągle też potrzebna w Ukrainie jest pomoc humanitarna. Między innymi o takiej pomocy będę dziś rozmawiał z przedstawicielami polskiej misji medycznej. Wcześniej kocham być z tobą The Dumplings, teraz zapytaj, czy cię kocham Republiki. No dużo miłości w programie trzecim Polskiego Radia. Pytaliśmy o plany wakacyjne państwa. Chciałbym powiedzieć, co robię w wakacje. Wyjeżdżam do Francji na Mistrzostwa Olimpijskie. Wow, na Igrzyska Olimpijskie. Cudownie, zazdroszczę. Też chciałbym tam być, ale nie będę. 16:37 w programie trzecim. Cię smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Chcę ci jeżyn kosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Południowej audycji zapraszamy do trójki, w której gramy tylko po polsku tym razem. Nie mogło zabraknąć zespołu Hej także. A teraz o problemie, bo to naprawdę czasem jest problem. Pytanie, czy do pociągu można z rowerem? No można. I coraz częściej się na to decydujemy, jak się okazuje. Także teraz, podczas majówkowych wypadów, nowoczesne składy, których jest coraz więcej, wyposażone są co prawda w wieszaki czy stanowiska dla jednośladów, ale okazuje się, że coraz częściej tego miejsca zaczyna zwyczajnie brakować. Czyżby kolej stała się ofiarą własnego sukcesu? O tym Kuba Witkowski. Cyklistów w pociągach przybywa. I nie ma co się dziwić. Wokół dużych miast i aglomeracji, tuż przy liniach kolejowych, jest mnóstwo atrakcyjnych tras. Od Śląsk. Korzystając z pociągów możemy m.in. zwiedzić Beskid Śląski i Beskid Żywiecki. Zachwala Maciej Pezdek z Kolei Śląskich. Pociągiem dotrzemy też na popularne rowerowe szlaki, takie jak Żelazny Szlak Rowerowy, Szlak Orlich Gniazd. Tak jest też na przykład wokół Poznania, do Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rogalińskiego Parku Krajobrazowego czy Puszczy Zielonki można pojechać pociągiem. Park ten najlepiej zwiedzać rowerem na dwóch kółkach. Zachęca Łukasz Ławrysz z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Bowiem sieć szlaków rowerowych to ponad 224 km. I Mazowsze też ma takie miejsca. Pani Justyna, mieszkanka aglomeracji warszawskiej, wyjątkowo długą w tym roku majówkę postanowiła ze znajomymi rozpocząć na rowerach w Puszczy Bolimowskiej. Ale co się okazało? Każdy z nas siadał przy swojej stacji blisko miejsca zamieszkania i okazało się, że ekipa, która wsiadała pierwsza, no to oczywiście miała miejsce na to, żeby zawiesić rowery, natomiast już każda stacja dalej, no brakowało tych miejsc, więc w pewnym momencie staliśmy w przejściu z rowerami. I to nie jest odosobniony przypadek. Kolej pasażerska jednak nie jest koleją towarową. Stwierdza dość dosadnie Ariel Ciechański, ekspert transportowy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania pan. Pociąg nie może też służyć temu, że ładujemy do niego 30, 40, 50 rowerów. No i generalnie jadą wszyscy po prostu na kupie. Ci, którzy nie są na rowerach, są wściekli, no bo ciężko jest im przejść do toalety, albo nie mogą usiąść, albo wysiąść z pociągu, bo stoją wszędzie rowery. A z drugiej strony rowerzyści są nieszczęśliwi, no bo ciągle ktoś ich pojazdy trąca, są kłótnie. Wygląda jednak na to, że koleje na razie wolą nie ściągać na siebie krytyki i próbują sobie z tym jakoś radzić. Koleje Śląskie dla rowerzystów uruchomiły wręcz specjalny pociąg, w którym jeden z wagonów nie ma po prostu siedzeń, przez co wejdzie do niego grubo ponad 30 rowerów. Velocuk powstał przede wszystkim z myślą o weekendowym połączeniu Katowice-Wisła-Głębce, ale w wybranych godzinach będzie nim można podróżować także z Katowic do Raciborza, z Wardonia i Tychów oraz na linii Chałupki-Racibórz. I podobnie do sprawy, i to już kilka lat temu, podeszły koleje dolnośląskie. Na przykład na trasie z Wrocławia do Sobótki obok Ślęży doczepiają wyremontowany towarowy wagon. To jest świetna inicjatywa, bardzo wszystko sprawnie i elegancko poszło. Załadunek i rozładunek. Rowerzyści chwalili ten pomysł w Radiu Wrocław. Plus, że dolnośląskie zauważyło rowerzystów, bo to się będzie rozwijać i ten ruch rowerowy z tym będzie tylko rósł. Tego się nie zatrzymamy. Sęk jednak w tym, że napór rowerzystów, także ten codzienny w dojazdach do pracy, jest zbyt duży. Nawet Wiedeń jest przykładem takim, gdzie w godzinach bodajże od 6 do 9 w środkach transportu miejskiego po prostu z rowerem nie wolno wsiąść do pociągu, tak? W Polsce powiedzmy próbuje się to jeszcze regulować w ten sposób, że no nie wyrzuca się tych rowerzystów całkowicie z tego pociągu, no tylko skądinąd, skoro zajmują miejsce 3, 4, 5 pasażerów, no to się oczekuje, że po prostu kupią bilet na ten rower. I tak właśnie zrobiła Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Koleje Śląskie. Te drugie chcą pójść jeszcze dalej. Planujemy uruchomienie systemu z gwarancją miejsc na przewóz roweru po to, aby rowerzyści, którzy chcą mieć gwarancję przewozu jednośladów, mogli zarezerwować miejsca przed podróżą. Jednocześnie nadal będzie możliwy przewóz roweru bez rezerwacji, za zgodą drużyny konduktorskiej. A to przy wieloletnich zachętach dla rowerzystów, choćby tak jak do tej pory jest w Kolejach Mazowieckich, gdzie za rower się nie płaci, dla wielu może być szokujące. Dbamy o zdrowy tryb życia, więc szukamy pomocy nawet w kolei. Dopóki nie będziemy w stanie pokonywać tras długości kilkudziesięciu kilometrów, potrzebujemy no na przykład kolei. Pomożecie? No i teraz powinny wybrzmieć brawa. Ale nie ma braw, jest piosenka. W sprawie rowerów i ich transportu nie tylko pociągiem mogą Państwo do nas dzwonić. 2 2 7 3. No i oczywiście o planach wakacyjnych. Dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razem i ja, razem i ja. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie.

chcesz coś, gdzie go pick up. W twoim ciałem ja i ty. Ja i ty. Monika Brodka o robieniu dzikości serca między innymi. Czy trójka robi Państwu dzikość serca? Może tak być dziś po 19. Piotr Metz zaprosi na nową odsłonę listy przebojów. W środę 1 maja wyelimitowaliśmy notowanie 1999 sprzed 4 lat. Dziś lista rodzi się na nowo. A Państwo dzwonią i mówią o wakacjach. Obiecałem wnuczce i jej koleżankom, że jak zdadzą maturę, oczywiście tak się stanie, to zabiorę je w rejs jachtem po jeziorach mazurskich. I będziemy, tak jak przed laty zafundował mi to dziadek, spać na jachcie i w namiotach i żywić się tym, co znajdziemy, złowimy, zbierzemy i tak dalej, i tak dalej. I to jest fantastyczny pomysł i trochę się wstrzeliliśmy z tematem przed kilkudziesięcioma minutami. Nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. To już dziś, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja.